राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2057 18 मई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे वटवृक्ष स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी भूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्गन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकालेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात आप ख्याल रखो, एक एक एक एक एक ऐसे कई बातें हैं जो मिलता है बिछुड़ जाता है वो अपनी चीज नहीं होती। एक बात आप ख्याल रखो, बहुत दामी बात है। शरीर भी मिला है बिछुड़ जाएगा, धन भी मिला है बिछुड़ जाएगा, घर भी मिला है बिछुड़ जाएगा, सब रुपये मिले बिछुड़ जाएंगे। ये सब अपनी नहीं है चीज है। अगर इस बात को याद करो तो बहुत लाभ की बात है। ऐसा छूट जाएगा, अपने अपने अगर मानोगे तो दुख होगा, सिवाय दुख के कोई फायदा नहीं है। एक बात भी मान ले सभी, जो मिलती है और छूट जाती है वो चीज अपनी नहीं होती। अपना भगवान है जो सूर्य नहीं करते। आप नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, 84 लाख जोड़ी में जाओ तो भगवान साथ में, नीचे नीचे जोड़ी जाओ तो भगवान साथ में। ईश्वर सर्वभूत आत्मा हृदय सब प्राणियों के हृदय भगवान रहते हैं। ये बात दावी बहुत है और अब बात आप मान सकते हो। जो मिलते हैं भिड़ते हैं अपनी चीज कैसे हुई, ठीक तरह आप विचार करो तो बिल्कुल ठीक है। जो मिलती है भिड़ जाती है वो अपनी चीज कैसे हुई, अपनी चीज तो वही जो साथ में है, तो भगवान अपने हैं वे भिड़ते नहीं कभी। आप ध्यान नहीं देते, आप उस लक्ष्य नहीं करते, पर भगवान ही बिछुड़ते नहीं है। और सब बिछुड़ने वाली चीजें ये खूब याद रखने की, हरदम याद रखनी। जो मिलती है बिछुड़ती है वो अपने नहीं होती। ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। जो मिलती है बिछुड़ जाती है वो चीज अपनी नहीं होती, निश्चित अपनी नहीं होती। हो अपनी नहीं है किसी संसार की है, संसार की है सब चीज। ये शरीर सब संसार के है। अभी कहा ना समझ माना बतौर से लानी, छोड़ दे जगत भी मानी, चले गए लाभों अभिमानी, एक तू किन गिनती है प्रावणी। हरिश्रमण कर जीव जड तुझे कहूं हर बार, ये अपना नहीं है। सतगुरु सब अपना नहीं है, हर बार मैं कहता हूं ये अपना नहीं है। इनका सदुपयोग करो, ये प्रत्यक्ष पहचान है। जो मिलती है फिर जाती है, मिलती है फिर जाती है, वो अपनी नहीं होती। आप श्रद्धा तो बोलो, जो मिलती है फिर जाती है अपनी कैसे हुई, सभी चीज अपनी नहीं है। अरे इन वो अपनी मानने से ही दुख होता है। बेटा मर गया, माँ मर गई, स्त्री मर गई, पति मर गया, अपना मरना देना हो तब दुख होता है, जितना अपना ज्यादा मन होगा उतना दुख ज्यादा होगा। और मिलता है बिछुड़ जाता है, वो चीज अपनी नहीं होती। अपनी चीज तो वो है जो बिछुड़ती नहीं, हमारे साथ रहते, भगवान कभी बिछुड़ते नहीं। आप देखो ना देखो, आप ख्याल करो ना करो, भैया मेरे को तो बहुत अच्छी चीज लगी है। मैं पुस्तक पढ़ी तो मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया चीज लगी। जो मिलती है बिछुड़ जाती है, वो अपनी नहीं होती, अपनी वो जो साथ में रहती है। दो तो भगवान कभी बिछुड़ते नहीं, वो अपने हैं। और मिल रही है बिछुड़ जाती है, वो अपनी नहीं होती। और वो अपनी मानना एक गलती है, सरासर गलती है। उससे फिर सुख लेना बेईमानी है। ये संसार की है, अपनी नहीं है। और संसार सब जितना है ये किसी व्यक्ति का नहीं है, ये संपूर्ण का समष्टि, सब संसार का अलग अलग है। किसी व्यक्ति का नहीं है, हमारा भी नहीं, व्यक्ति उनका नहीं, उनका नहीं। सबको मिला है सबसे छोटा, सबको मिला है सबसे बिछुड़ेगा। ये बात आप मान लें, स्वीकार कर लें, बहुत बढ़िया बात है। मेरे तो मिली ऐसे बातों थी कि कैसी बढ़िया बात लिखी है। जो मिलती है बिछुड़ जाती है, वो अपनी नहीं होती। अपनी चीज बिछुड़ेगी नहीं, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। सीधी सीधी परीक्षा एकदम, मिलती है बिछुड़ जाती है, मिलती है बिछुड़ जाती है। वो चीज अपनी होती नहीं, होती नहीं, होती नहीं। पक्का विचार करो आप, जो चीज बिछुड़ जाती है वो अपनी नहीं होती, और अपने लिए भी नहीं होती। अपने लिए कैसे हुई? अपने लिए वे हमारी हुए, हमारे लिए हुए। तो शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, तीन बात है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। ये धन संपत्ति मेरा है, ये मेरा नहीं है, अरे मेरे लिए नहीं है। ये संसार ही है, संसार के लिए है। मैं वो बात कही फिर बार बार कहता हूं, मैं फिर भी कहना ये विचार समाधि नहीं। कामना छोड़ना बड़ा कठिन मालूम देता था, इस बात को सुना तो कामना छोड़ना कठिन नहीं, बड़ा सुगम है। कामना करना बेईमानी है, कठिन काम बड़ा सुगम हो गया, बड़ा सुगम, बड़ी बढ़िया बात है। बोलो भाई एकदम हमारे पर तो असर पड़ा पैसा, बहुत बढ़िया बात है। जो मलती है जुड़ जाती है, वो अपनी चीज नहीं है, अपनी चीज वो है जो होती है। तो भगवान अपना है, सब भाइयों से बहनों से सबसे नजीक आ जाओ। ये बोल रहा था कह दो नजीक आ जाओ, अपनी चीज नहीं भाई, अपनी चीज ये अपनी नहीं है। भगवान अपने हैं, ये अपनी नहीं है। मिलती है बिछुड़ जाती है, अपनी नहीं है। एक ही बात है, परम शांति है। हाँ आगे बोलो। ये बात जो है मेरा खाने परम शांति के बात महाराज जी का अनुमोदन कर रहे आपके, आपने बहुत परम शांति की बात कही। सब नाचवान है, कोई साथ रहने वाला नहीं है, अपनी चीजें नहीं है। बड़ी शेष बात है, कृपा करके इस बात को स्वीकार कर ले। हम सत्संग करते हैं, इन बातों को स्वीकार कर रहे हैं। संसार सबका सब मुसाफिर खाने की तरह है, तो इसमें रहने का सब अधिकार है, परंतु अपनी मानना नहीं चाहिए। अपना है नहीं, घर भी छूटेगा, धन भी छूटेगा, कुटुंब भी छूटेगा, मिला है छूट गया है वो अपनी नहीं होती, अपनी बहुत ही सदा साथ में रहती है। ऐसी चीजें सत्संग नहीं मिले उसको गांठ बांधनी है मैं ये बदलावी सची कैसी बढ़िया बात है। जो मिली है भी छूट जाएगी वो अपनी नहीं है, वो अपनी नहीं है। इस बात को अगर मान ले तो कितनी शांति से हरदम साथ मेरे वो अपने हैं। सर्वस्य चापि सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से जो तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूता यंत्राणी माया सबके हृदय में सबके किसी का हृदय नहीं खराब से खराब नीच भूत प्रेत पिशाच गुहक बड़े नीच प्राणी उनके हृदय में भगवान है। जड़ी बूटी अच्छी है जगह बड़ी है जगह बड़ी जहरीली चीजें उनके भी हृदय में भगवान है। नीचे से नीचे प्राणी के हृदय में भगवान है और वो सबका हृदय चाहते हैं। सुनो सर्वभूता नाम गीता में कहा है संपूर्ण प्राणियों के सूर्य है सूर्य। मित्रता वो होती है जो उपकार के बदले उपकार करे वो मित्र होता है। सूर्य वो होता है तो उपकार करो मत करो उपकार ही करते रहते हैं हरदम उपकार ही होते हैं। सूर्य मित्र में फर्क ही है सूर्य मित्र आदर्शी न मध्य बताए सबके सूर्य है और सबके साथ में रहते हैं ऐसा कोई है नहीं दूसरा। बहुत दामी बात है बड़ी श्रेष्ठ बात है। गंगा जी के किनारे सच्ची बात को स्वीकार कर लो बहुत लाभ की बात है। हमें तो ऐसी बात मिली नहीं भैया वार्ग बल मिली नहीं ऐसी बात। साधु हो गए देखा सब देखा ऐसी दामी बात है जो मिलती है बिछुड़ जाती है वो अपने नहीं है जो बिछड़ना चाहिए अपनी नहीं है। शरीर सब के सब छूटे थे अपना कैसे हुआ। इन शरीरों के द्वारा भोग भोगना है महान अनर्थ करना है महान नरकों में जाना है अपनी मान लेना ये बेईमानी है। सत्संग करते हो भजन ध्यान करते हो कम से कम कम से कम कम से कम नीचे से नीची बात भी मत नहीं करनी चाहिए ना। साधु पुरुष हो सत्संग करने वाले हो भी मत नहीं करनी चाहिए। यार मिली हुई चीज बिछुड़ने वाली है वो अपनी नहीं है। वैसे काम ले लो भोग मत भोगो सुख मत भोगो। काम करने के लिए है भगवान का भजन करने के लिए है इस बात दिया है। श्रद्धा अपने साथ रहने वाला है नहीं अपना है नहीं इस बात से सदा सावधान रहो ये अपनी चीज नहीं है ये बिछुड़ने वाली है एकदम अलग होने वाली है। अलग हो गई पक्की पक्की बात है। कोई बिना मरे रहता है क्या सीधी सीधी बात है। तो मिलती है बिछुड़ जाए मिलती है बिछुड़ जाती है मिल और बिछुड़ जाए वो चीज अपनी नहीं होती। सत्संग की बातें कई मेरे को मिली है आपको मैं सुनाता हूं तो मैंने पुस्तकों पढ़ी है संतों से सुनी है और मैं से जितनी याद रहती हूँ सुनाता हूँ भूलिए सब याद नहीं है। बहुत बातें सुनी मैंने बहुत बातें पढ़ी है बहुत बढ़िया बढ़िया उत्तम उत्तम बात है भूल जाता हूँ मैंने उनमें सुनी हुई याद है उतनी आपको सुनाता हूँ। आपके मेरे सबके काम की चीज है ये नहीं आपके ही काम की हमारे नहीं ऐसा नहीं आपके काम की चीज मेरे भी काम की चीज सब काम की चीज जो मेरे देर पर छूट जाती है वो अपनी नहीं होती। कितनी दामी बात है कितनी श्रेष्ठ बात है कितनी अनुभव की बात है कितने भीतर में लगे जैसी बात है भीतर में असर कर जैसी चीज है जो मिलती है बिछुड़ जाती है वो अपनी नहीं होती। इसकी जितनी महिमा कही जाए उतनी थोड़ी है। हमारे इतनी बात बढ़िया मालूम थी, कह के नहीं बढ़िया है, जो मिलती हुई वो बड़ी नहीं है। मेरी जाति मेरी जाति वो बड़ी कैसे हुई? अपनी मानो तो दुख पाना पड़ेगा, सिवाय दुख के और क्या होगा बताओ? सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। चीज तो रहेगी नहीं, शरीर रहेगा नहीं, संबंध ही रहेगा नहीं, रुपया पैसा रहेगा नहीं, चीज वस्तु रहेगी नहीं, सब भी वो होता होगा और अपनी नहीं है। तो अपनी नहीं मान ठाकुर की मानो, संसार की मानो, संसार की मानो कर्म योग हो गया, और प्रकृति की मानो ज्ञान योग हो गया, और भगवान की मानो भक्ति योग हो गया। कैसी बढ़िया बात है, संसार की मानो कर्म योग हो गया, और प्रकृति की मानो ये ज्ञान योग हो गया, और भगवान की मानो भक्ति योग हो गया। भगवान की सच्ची है, भगवान की प्रकृति है तो सच्ची है, संसार है तो सच्ची है, संसार से बाहर कहां जाएगी? यार हमारे साथ कैसे रहेगी? हमारे साथ रहने वाली है ही नहीं। तीन बातों को मान जाए, सत्संग से दुख दूर होता है, प्रत्यक्ष बताता है। ऐसी तो अपना बात जो मिली है बिछुड़ जाएगी, मिलती है बिछुड़ जाएगी। पहले ही पहले मिली है आए तो दूसरी है, मिली हुई सब दूसरी होती है, मिली है बिछुड़ने वाली बिछड़ने वाली है। निष्काम भाव आप ही होता, आप ही स्वाभाविक होता। निष्काम भाव कठिन भाव होता है, हमारे मन में कठिन मान दिया, पर इन बात को देखते ही बिल्कुल सीधी सीधी बात है। जो चीज मिलती है बिछुड़ जाती है वो अपनी नहीं होती। कितनी बढ़िया चीज है, शरीर कितना ही अच्छा हो, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशम मेरु तुल्यम धनम मेरु तुल्यम यशस्चारु चित्रम, ये सब अपना है, अपना नहीं, अपना अपना माना है, अपना नहीं है। मनस्य न लग्नम हरे रंगी भद्रे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, अपना नहीं। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, बहुत श्रेष्ठ चीज है, समझे हृदय में धारण करनी चाहिए। आप सत्संग करते हो ये धारण कर लो, निहाल हो जाओ, सत्संग असली हो जाए, असली असली सत का संग हो जाए। सत परमात्मा वो हमारे है, हम परमात्मा के हैं, संसार में अपना ही हमारा संसार नहीं। आप इतने बैठे हो सब सोच लो, छोटे बड़े सब सोचो, जो मिलती है बिछुड़ जाती है वो अपनी नहीं होती, अपनी होती है वो मिलती नहीं है, है पहले से मिली हुई है, पहले से मिली हुई है, और बिछुड़ी नहीं कभी, कभी नहीं मिली। भगवान कभी भी बिछुड़ते नहीं, उस कभी नहीं बिछुड़े उसको भूल गए, और मिलती है डायबिटीज रहती है उसको ला रहे हैं, ये बहुत बड़ी रहती है। चेत या चेत करना चाहिए, सत्संग के द्वारा होश आता है, होश आ जाता है आदमी कि भाई अपनी चीज नहीं है, मिल जाती भी हो जाती अपनी कैसे हुई। इस वास्ते अपनी ना मानो तो ज्ञान मार्ग में चलो तो प्रकृति की है, योग मार्ग में चलो तो संसार की है, भक्ति मार्ग में चलो तो भगवान की है। तीन बातें सच्ची है, तीन बातें सच्ची है। इस बात से योग मैं पूरा तेज योग मैंने कहा है गीता के ज्ञान में 20 श्लोक में 20 अध्याय में, ये तीन है मैंने कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग। नान्य उपाय अन्य उपाय नहीं है, इसका अंतर्गत आज सब उपाय अपनी नहीं है यह बात तो एकदम सच्ची है। सच्ची बात है जो मलती है जाती है निहाल हो जाए और भगवान बिछड़ते नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र श्रवण भगवान व्यापक सर्वत्र श्रवण प्रेम से पैदा हुए न जाने। भगवान शंकर कहते हैं मैं इस विद्या को जानता हूँ, ये मेरे को याद है विद्या है, इसलिए मैं जाना मैं जानता हूँ। प्रेम से प्रकट हो, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं और रहते हैं सब जगह, सब में रहते हैं। आज इस बात को मान ले स्वीकार करने समझ में नहीं आवे तो गलती है, पर सही बात तो यही है। अपनी मानना गलती है, अपनी नहीं है बात सही है। ऐसी बात हमें मालूम देती है कि मानो आँख खुल गई, यदि नींद आई आँख खुल गई तो जाग आई जो जागृत हो जाए एकदम जाग मिली है बिछुड़ दिया गया। अपने शरीर मिला है बिछुड़ जाएगा, कुटुंब मिला है मिल जाएगा, धन मिला है मिल जाएगा, संपत्ति मिली है मिल जाएगी, घर मिला है छुट जाएगा, मकान मिला है मिल जाएगा, तो सत्संग भी मिला है छुट जाएगा, मतलब सत्संग भी बात है। ऐसी बात नहीं है संसार में, सत्संग मिलेगा भी जुड़ जाएगा, मानो सत्संग बात है वो बिछुड़ नहीं रही, वो सच्ची ठोस बात है, पक्की बात है। ऐसी पक्की बात सुनने को मिल जाए कृपा से प्रभु, आपका हमारा बल नहीं है, सर हम विचार कर रहे हैं हम बल हमारी नहीं है, ये भगवान की है, ये हमारे कल्याण का नहीं बात है। इस बात से जो मिली है उसे हमारी इस समुदाय में जाए सब क्या नहीं विजय बनोगे, साल निकल जाएगा, गंगा जी मिल जाएगी, भगवान कभी नहीं बचे सर्वशाम सब कहते हैं ईश्वर सर्वभूता नाम देश साथ देते हैं भेद देते हैं पुराण देते हैं। ऐसी पक्की बात है साची जावे कहीं तंगा दी जो फिर जावान या एक बात ऐसी भूमिका है जितनी महिमा का अर्थ हो जो मृत्यु ऐसी छूट जाती है वो अपने एक कसौटी है अपनी तो ये चीजें अपनी नहीं है। माता बेटा भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार सब मिला है छूट जाएगा, मिला है छूट जाएगा, और वो मिला हुआ पहले से ही है बिछुड़ता है ही नहीं, सब में विराजमान है, कण कण में विराजमान है। बचपन में निश्वा है छोटा था बच्चा उस समय निश्वा था कि एक सुई की नौक तुम्हें इतनी नींद नहीं इतनी जगह भी भगवान ने खाली दी है, ये भगवान हमारे हैं और ये चीजें सब हमारी है, कोई चीज हमारी कोई हमारी नहीं है तो हमारे साथ में कैसे रहेगी, हमारा कल्याण कैसे करेगी, हमारे को सहायता कैसे देगी, हमारी नहीं है मिली है बिछुड़ मिली है बिछुड़ जाएगी मिली है बिछुड़ जाएगी। मेरा भाई ने अंत में यही कहा मिल बिछुड़ मत कीजिए महाराज, अंत में यही बात कही मिल बिछुड़ मत कीजिए महाराज, मिल बिछड़ मत करना, मिल जाओ मिल जाओ। मिलने वाले बिछड़ने वाले और नहीं, हो ही नहीं। आप सदा साथ रहने वाले, सबका कल्याण करने वाले, सबके सुहृद, सबके प्यारे, सबके हितेशी, शुद्ध स्वरूप होता ना प्राणी मात्र के शुद्ध, पापी से पापी, दोषी से दोषी, नीचे से नीचा हो, उसी भगवान प्यारे, उसी भी देव भगवान है, सबके साथ साथ है। इस वास्ते हमारे है वो ही जो हमारे साथ में है, सदा साथ में रहेंगे, वो हमारे अपना नहीं है। रोवो, कोई दुख कहना हो तो भगवान से कहो, कोई पुकार करनी हो तो भगवान से कहो, कोई आपने शिकायत करनी हो तो भगवान से कहो, अपना वही है, अपने साथ रहने वाले वही है, और कोई अपना नहीं है, ऐसे ही रहेगा नहीं। शेर जी अपना ही वहां सत्संग है, अपना सत्संग है, और सही नहीं रहा। ये रीति है, सबकी रीति है। भगवान ने कितनी बढ़िया सृष्टि बनाई है, सबके लिए कल्याण करने वाली, किसी के साथ रहने वाली नहीं है। इस वास्ते कोई भी मालिक बने गलती करता है, मालिक नहीं है। अपने को दी है अच्छा उपयोग करने के लिए, अपनी नहीं है। ऐसी बढ़िया चीज है, ऐसी उत्तम चीज है। एक बात भी ऐसी है कि बात निहाल करते, निहाल ठोस सच्ची सिद्धांत की पक्की बात, कितनी बढ़िया है। हमारी नहीं है, बिछड़नेबाजी हमारी कैसे हुई? आप भी देख लो, माया बैठी है, लड़की जन्मती है ना उसको अपनी नहीं मानते, बेटा मानते उसको अपना मानते। जो भाई अपने घर जाएगी तो अरे घर सब जाए, सब घर जाए, बेटा नहीं जाएगा। तो लाड प्यार छोरे का जिंदा कर छोरी का नहीं करते, अरे छोरी की तरह है सगाई और शरीर भी इंदर सगाई है, सड़ जाने वाला सुमना सो हो जाओ उसी शुद्ध कटुम धन धाम हो सचे तब देव नींद से जब ईश्वर का नाम मनुष्य तन फिर नहीं हुई। ये मिला है, ये भी बार बार नहीं मिलेगा भाई, बार बार नहीं पाए। मृग धर्म की मौज, ये मेरे जन्म की मौज मिलेगी नहीं, छूट जाएगी। इनसे काम करना है वो कर लो, तू न भी आते तो न पते मरते आओ, जब तक मृत्यु नहीं हो तभी तक इस वो ठीक कर लो, तू न भी आते जल्दी करो और सब छोड़ो, ये काम पहले करो। तू न भी आते तो न पते मृत्यु नहीं हो जाए पहले पहले कर लो। सब भाई बहनों को सचेत होना चाहिए, भगवान का नाम है, भगवान का चिंतन है, भगवान की लीला है, भगवान का चिंतन है, वो शांति देने वाला है, सदा साथ रहने वाला है। भगवान का नाम सदा साथ आदमी आकर ऋषि राम जी को नाम, ऋषि राम जी को नाम अंत में कहते राम नाम सत्य है, अंत में यही बात बता दे कि राम राम वो सच्चा है, अपने पूंजी है असली, भजन जितना है वो असली पूंजी है, और धन संपत्ति हमारी पूंजी मानते हैं गलती होती। लाखों करोड़ों अरबों रुपया हो एक कोड़ी साथ में चलेगा, एक कोड़ी भी साथ में चलेगी तो हमारी कहां, हमारे तो भगवान है। मेरा भाई ने सच्ची बात कही, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, कोई मेरा नहीं दूसरा ना कोई। बड़ी सार चीज गई, सार चीज ब्रह्मा ने कृपा करी है, हम लोगों पर बहुत कृपा करी, सच्ची बात कही। मेरे तो कर मेरे को पास दूसरा रंग हुई, जाके सिर मोर मुगट सो मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो अपना तो एक भगवान है सबका, सब छोटे बड़े सब याद रखो, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। एक बात एक इसको मान ले, सत्संग में एक एक बात रोजना पकड़ एक एक माला माल बढ़ जा, माला माल एक बात पकड़ ले, कितनी विशेष बात है, कितनी बढ़िया वो साथ रहेगी नहीं, क्या कहूंगी, बढ़िया हो घटिया हो कैसी हो अपनी नहीं है, अपने साथ रहने वाली नहीं है। किसी के शंका हो तो बोलो, शंका हो सकती नहीं, सच्ची बात है, इधर हो नहीं सकती, एकदम सच्ची बात है, ये हमारी नहीं है। सुखनाशो हो जाओ उसे सुखकुटुम बताना, आज जिंदगी जितनी बीती वो सब की सब आज सपने की तरह है। बालक बना बीता आप बता सकते हो, नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता, समझना चाहिए। तो हमारी जिंदगी अभी ऐसे है, सब इतनी उम्र बीती है, अपनी चीज नहीं कोई, कैसी बढ़िया चीज है, जो मिलती है भी छूट जाती है वो अपनी नहीं होती। ऐसी कसौटी बताई है, निहाल होता आदमी, अपनी है नहीं। क्या बेटा पोता धन घर अपना है, रह गई नहीं, किसी ताकत नहीं रख ले कैसे रह गए, स्त्री पोत्र आदि को आप रख लोगे, कोई किसी में ताकत है कैसे रहेगी, अपनी है ही नहीं। थोड़ा दिन के लिए मिलने मिली है केवल काम करने के लिए, तो संसार की सब चीजें संसार की है, अब उनकी कामना कैसे करें। कामना हमें वो कठिन मालूम देते थे, इस बात देखो कामना साफ सीधी बात है, बेईमानी के सिवाय कामना नहीं है, सिवाय बेईमानी को क्या कामना बताओ, अपनी चीज है ही नहीं, एकदम बिछुड़ने वाली अपनी नहीं है, अपनी है, अपना से बिछुड़ती नहीं कभी, भगवान अपने है, भगवान का नाम अपना है, भगवान की लीला अपनी है, भगवान का चरणोदक है, ये भगवान अपने है, इसमें ये गिरिजी है, ये भगवान के चरण है अपने, भगवान हमारे, उसकी चर्चा हमारी, जो कुछ भगवान की बात करो वो हमारी, और हमारी चीज है ही नहीं, क्योंकि सब बिछुड़ती है, मिलती है बिछुड़ती है, मिलती है बिछुड़ती है, तो हमारी नहीं है। निहाल हो जाए एक बात में, बहुत बढ़िया बात है, हमारी है ही नहीं, सब विचार करो, सब विचार करो भाई, मैं सब सोचो विचार करो, हृदय से विचार करके देखो अपनी चीज नहीं है, यह संसार अपना नहीं है, अपना घर नहीं है, अपना देश नहीं है, ये अपना नहीं है, जगह जगह भटकते हो ये सही मालूम होता है, देश नहीं है, यदि अथवा न निवर्तन थे तब धाम पर मां यम प्राप्य न निवर्तन थे तद धाम पर मामा, जहां से रोड पर पीछे नहीं आते वो हमारा ब्रह्म है, वो हमारा घर है, वो हमारे परमात्मा है, और ये सिवाय हमारी कोई चीज नहीं। बड़ी ठीक बात है, सिद्धांत की बात है, सच्ची बात है एकदम। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा है मेरा है मेरा है मेरा। संत हुए संतों का पिताजी ने कहा कि धान तोड़ दो, 11, 12, 13 याद नहीं, मन की वृत्ति भदवा 13 चौदह वही थी। नानक जी महाराज सुनिए बात है, बेटा धान तो तोड़ बस, सत्य बात से महात्मा होते सत्य बात से महात्मा होते सब खुल गए। छोटे बड़े सबके लिए खुली, किसके लिए मना है बताओ, ये बात किसके लिए मना है, सबके लिए खुली। भगवान का इतना दरबार है और वहां आदमी जाए भगवान के, भगवान करे थोड़ी छोटी सी छोटी सी। इस वास्ते हमें तो भगवान की कृपा हो गई। क्या सची बदो ठीक है ना, सची बैठी बात, बैठो राम बोल रही हर एक बात सीखते हो, सीख लिया तो ये सच्ची बात है सीखनी है। इतने समुदाय में चेला बनावे चेला बनावे सब छोटी बात है, क्या फायदा दी ले, अपना नहीं अपना नहीं, कितनी बढ़िया बात है, चेला बनाओ चेली बनाओ छोटी बात है। लोग ठगाई और खुश जय राम जी, कोई ठगाई निकाल ठगाई सच्ची बात है। हमारे तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई, तो हमारा तो यही थे सुनो भाई आप सुनो अपना अपना अपना अपना अपना राम धनो धन पायो प्यारा, जन्म जन्म के मिटे बिकारा। ओधन साथ तनमन साटे लीजे, प्रेम प्रीत लीव लाई, राम धन ऐसा है मेरा भाई, यो धन तनमन साटे लीजे, प्रेम प्रीत लीव लाई। अपना है अपना है अपना है अपना अपनी अपनी चीज है, राम नाम की लूट है, लूट से गए तो लूट, पैसे ही बस जाएंगे प्राण जाएंगे, छूट मुफ्त में है मुफ्त है। सुनो एक कोई पन्नो लिखियो था, आपने लिखियो कि आपसे अनुरोध है कि आपका प्रवचन कम से कम सुबह के समय एक घंटे चले, जिससे सुनने से हमें विशेष लाभ एवं तैयार, हम तो सुनना तैयार है सर सुनते हैं। अब कीर्तन कम है क्या, कीर्तन का समय तो ठीक है, कीर्तन है भगवान की बात, भगवान का नाम सगुण है, परम पिता का नाम सबके, सब बैठे सब छोटे बड़े सब खूब सुनो आप, ये भाई लोग मेरी रक्षा करते हैं कि तुम बूढ़े हो गए जाते हैं। मैं सुनाने में बूढ़े नहीं हुए। उठा उठा उठा, मैंने ये मालूम नहीं मिला है कि मैं बूढ़े हो गया। सीधी सादी बात है, सबके कर्म ही बात है, उत्साह ही बात है। वो तो कैसी बढ़िया बात है, इसमें क्या हुआ? सच्ची बात है, सुनाओ भाई। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, हे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे संसारे आम नथी आवनो पासो नथी आवनो पासो संसारी आम नथी आवनो पासो नथी आवनो पासो संसारी आम नथी आवनो आमणो पाचो संसारिया में नदी आमणो पाचो नदी आमणो पाचो संसारिया में नदी आमणो पाचो नदी आमणो पाचो संसारिया में नदी आमणो चुन कंकर महल सिंहाया चुन चुन कंकर महल सिंहाया आदि महल काचो काया दर्द महल काचो संसारिया में नथी आवनो पाछो नथी आवनो पाछो संसारिया में नथी आवनो पाछो ओ काया नगरी में बाग लगायो काया हसलाले तबासो सो संसारिया में नथी आवनो पाछो नथी आवनो पाछो संसारिया में नथी आवनो सत्संग सुमिरन सेवा कर ले सत्संग सुमिरन सेवा कर ले सत्संग सुमिरन सेवा कर ले सत्संग संग ना चले मासो संग ना चले मासो संसारिया में नथी आवनो पाछो नथी आवनो पाछो संसारिया में नथी आवनो चुन चुन कंकर महल चिनाया चुन काया गड छे काचो काया चो संसारिया में नथी आवनो पाचो नथी आवनो पाछो संसारिया में नथी मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर मीरा सामरो सनही साचो सामरो सनही साचो संकरिया में नथी आवनो पाचो नथी आमनो पाचो संसारिया में नथी आमनो पाचो नथी